اب انشاء اللہ اس دعا کے ساتھ حضرت لوط علیہ السلام کا قصہ دیکھیں گے کہ اللہ تعالی ہمیں ان کی کہانی کو سن کر بھی عمل لینے والا بنا دے اور پھر ہم بھی ان تمام چیزوں کو اپنی زندگی میں پیدا کر سکیں کہ جو ان انبیاء کرام نے اپنی قوموں کو سکھائیں. آئیے ان آیات کو دیکھتے ہیں. آیت نمبر 80 سے, وَلُوتًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ. اور ہم نے لوط علیہ السلام کو بھیجا جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم ایسا فحش کام کرتے ہو جس کو تم سے پہلے کسی نے دنیا جہان والوں میں سے نہیں کیا. انکم لتاتون الرجال شہوت من دون النساء, تم مردوں کے ساتھ شہوت رانی کرتے ہو عورتوں کو چھوڑ کر. بل انتم قوم مسرفون, بلکہ تم تو حد سے ہی گزر گئے ہو. یہاں سے حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر ہے. الحمدللہ. حضرت لوط علیہ السلام کون تھے؟ حاران کے بیٹے تھے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ آزر کے بھائی تھے. تو اس طرح سے لوط حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہوئے. اب ہوا کیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب لوگوں کو تبلیغ کی, دعوت دی, اور ان کو قوم نے جس طرح سے جھٹلایا اور ان کو آگ میں ڈالنے کی کوشش کی, تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر ہجرت کر گئے اور حضرت لوط علیہ السلام ان کے ساتھ تھے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ انہی کے خاندان کے شخص حضرت ہارون علیہ السلام تھے, اسی طرح حضرت لوط حضرت ابراہیم علیہ السلام کے رشتہ دار بھی تھے, ہم عصر تھے, ایک ہی دور کے یہ دونوں تھے اور آپس میں چچا اور بھتیجا بھی تھے. تو لہٰذا یہ نکلے. سدوم نام کی ایک بستی تھی, وہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو نامینیٹ کیا. کہتے ہیں کہ بہت فرٹائل لینڈ تھی, سبزہ بھی بہت تھا اور پانی کی کثرت تھی. پانچ چھوٹی چھوٹی بستیوں کا مجموعہ تھی, وہاں پھر ان کو تبلیغ کے لیے رکھا. ایک آپ نے چیز نوٹ کی ہوگی پچھلے انبیاء کے ذکر میں اور ان میں, اور وہ کیا ہے کہ پچھلے انبیاء کو جب مخاطب کیا گیا یا ان کا ذکر ہوا تو انہوں نے کیا کہا تھا, وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا. أَخَا کا لفظ آیا تھا, لیکن حضرت لوط کے قصے میں کیا کہا, اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ. دیٹس اٹ. کیوں؟ اس لیے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی اپنی نسل سے نہیں تھے یہ, یعنی یہ نیٹو تھے. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ پاکستان میں اگر پیدا ہوئے ہیں تو آپ وہاں سے اٹھ کے امریکہ میں آ کے تبلیغ کر رہے ہیں, تو وہاں کے جو لوگ ہیں وہ آپ کے ساتھ, یعنی وہ اخوت نسب کا نہیں ہوگا. اور اس سے پھر ایک یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ انسان کسی دوسرے جگہ جا کے بھی تبلیغ کر سکتا ہے, یعنی مائیگرنٹ لوگ جو ہوتے ہیں, مائیگریٹ جو کر کے آتے ہیں, اگر اللہ تعالیٰ ان کو بھی موقع دے تو وہ بھی پیغام کو دے سکتے ہیں. اور انہوں نے اس قوم کو تبلیغ کی. اب کہتے ہیں کہ یہ قوم جو تھی انتہائی فاسق فاجر اور بہت بد فطرت تھے, راہ زنی کے عادی بھی تھے اور سر عام برے کام کرتے تھے. انہوں نے بے حیائی کا جو طریقہ استعمال کیا, اللہ تعالیٰ اسی کی بات یہاں رکھتے ہیں کہ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ, جو کام تم کرتے ہو وہ تم سے پہلے تو کسی اور نے کیا ہی نہیں. یعنی انہوں نے ایک ایسا گندا کام شروع کیا جو ان سے پہلے انسان تو انسان جانور بھی نہیں کرتے. اور اکثر جب انسانوں کے پاس دولت کی کثرت ہوتی ہے, مال کی کثرت ہوتی ہے, تو ایسا ہی کام کرتے ہیں. عبد الملک اموی خلیفہ تھے, وہ کہتے ہیں کہ اگر قرآن پاک میں یہ ذکر نہ ہوتا تو میں کبھی مانتا ہی نہ کہ یہ فعل بھی کیا جا سکتا ہے. اور انہوں نے فطرت سے ہٹ کے غیر فطری طریقہ کام جو طریقہ جو تھا اس کو استعمال کیا. اس کو آج کے دور میں ہومو سیکشولیٹی کے نام سے لوگ جانتے ہیں. اس قوم کی طرف نسبت کرتے ہوئے اس قوم کا نام, اس فعل کو عربی میں لواطت کہتے ہیں, یعنی قوم لوط ہے جنہوں نے اس کو شروع کیا, یعنی مردوں کا مردوں سے خواہش پوری کرنا اور عورتوں سے اجتناب کرنا. حضرت لوط نے ان کو دعوت دی، اللہ کی دعوت دی. یہاں دیکھیے کہ براہ راست وہ بات نہیں ہے جو پچھلے انبیاء نے کہی، توحید کی دعوت اور دوسری چیزوں کی، کیونکہ جب ان کے اندر یہ برائی اتنی عام ہو چکی تھی تو پھر اسی کے اوپر ڈائریکٹ ان کو تنبیہ کرنے کی بھی ضرورت تھی. اللہ تعالیٰ نے ان کا قصہ قرآن پاک میں کئی مقامات پہ پیش کیا اور سب چیزوں کو سامنے رکھے، اور وہ جگہ جہاں ان پہ عذاب آیا تھا وہ بھی آج دنیا میں موجود ہے، تاکہ جو لوگ آج کے دور میں اس قسم کی برائیوں کا شکار ہوں پھر ان کو پتہ چل جائے کہ دنیا میں ایسی جگہ موجود ہیں کہ جو ایسی قوموں کی تباہی کی جگہ بن چکی، قوم کو تبلیغ کی کہ دیکھو تم کیسے کام کرتے ہو، تم فطرت سے ہٹ کے غیر فطری کام کرتے ہو. وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ، اور نہیں تھا کوئی جواب ان کی قوم کا، إِلَّا أَنْ قَالُوا، مگر وہ یہ کہنے لگے، أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ، نکالو اس کو اپنی بستی سے، انہم اناس یتطہرون، یہ لوگ بڑے پاک صاف بنتے ہیں، یعنی یہ بڑے نیک بنتے ہیں. کس چیز سے پاک صاف بنتے ہیں؟ گندی چیزوں سے، گناہوں سے، فحش چیزوں سے اپنے آپ کو پاک کرتے ہیں، یعنی فحش کاموں سے اجتناب کرتے ہیں. ان کا یہ کہنا استہزاء کا تھا، مذاق اڑایا. نکالو ان کو، کن کو؟ اخرجو ہم، ہم سے مراد لوط علیہ السلام اور ان کے مومن ساتھی تھے، اور یہ پاک سمجھتے ہیں، یعنی کس چیز سے؟ اپنے آپ کو ان گناہوں سے یا ان چیزوں سے دور رکھنا چاہتے ہیں، بڑے نیک بنتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی یہ بات جو تھی، قوم کی جو بات تھی، یہ اللہ نے سنی، اور ایک خاص وقت تک حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو اس بات سے منع کیا. یہاں تو ایسے لگتا ہے کہ فوراً فوراً ہو گیا، لیکن آگے جا کے آپ پڑھیں گے فرشتے بھی آئے تھے، ان کے ساتھ بھی قوم نے برے ارادے رکھے، لیکن بالآخر جب قوم نہ مانی تو پھر انہوں نے بد دعا کر دی، اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو پکڑ لیا. فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ، ہم نے لوط علیہ السلام کو اور ان کے گھر والوں کو بچا لیا بجز ان کی بیوی کے. کانت من الغابرین، کیونکہ وہ پیچھے رہنے والوں میں سے تھی، یعنی وہ لوگ جن پر عذاب آ گیا تھا وہ انہی میں سے تھی. غابرین کا لفظ یہاں کن معنوں میں آیا ہے؟ انہا کانت من الباقین فی عذاب اللہ، یعنی وہ ان لوگوں میں باقی رہ گئی جن پر اللہ کا عذاب آیا. اسی طرح غابرین کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ اپنی قوم کے ساتھ پیچھے رہ گئی. جب حضرت لوط علیہ السلام نے ہجرت کی، اس کو بھی دعوت دی ہوگی، چونکہ اس کی دلی ہمدردیاں قوم کے ساتھ تھیں، واپس نہ آئی. یہاں آپ دیکھیے کہ حضرت لوط علیہ السلام چونکہ باہر سے آئے تھے، تو انہوں نے شادی اسی قوم کی عورت سے کی تھی. اب جب قوم اپنی قوم میں وہ عورت تھی، اب چاہے نبی کی بیوی تھی، لیکن اس کو انہی کے طور طریقے اچھے لگتے ہیں. اور عموماً عورتوں کی یہ مجبوری ہوتی ہے کہ شادی کہیں بھی ہو جائے، کتنے ہی اچھے کیوں نہ دین گھر والے ہوں، لیکن وہ پھر انسان انہی چیزوں کو پسند کرتا ہے. اس قوم نے یہی کیا، اور جب بھی کوئی لڑکے آتے تھے گھروں میں تو ان کی خبر دے دیتی تھی. روایت میں آتا ہے کہ اس نے اپنے گھر کے اوپر کچھ کپڑا سا لہرا دیتی تھی، جس سے لوگوں کو پتہ چل جاتا تھا کہ لوگ مطلب گھر میں کوئی لڑکے آئے ہوئے، اور اس طرح پھر قوم کی مدد کرتی تھی. اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کو بھی پیچھے کر دیا کہ یہ غابرین میں سے ہو گئی، پیچھے ڈال دیا اس کو اللہ تعالیٰ نے، یعنی یہ کچھ بھی ان اللہ کے نبی کی بیوی ہونے کا فائدہ نہیں لے پائی. اور اسی سے لفظ غبار ہوتا ہے. آپ دیکھیے کہ قافلے گزرتے ہیں تو پیچھے جو مٹی اڑتی ہے اس کو غبار کہتے ہیں نا، تو یہ اٹھنے والی مٹی کو غبار کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کو پیچھے ڈال دیا، نبی کی زوجیت سے پیچھے رہ گئی، عذاب میں رہ گئی. اور بہت بڑا سبق ہے اس میں کہ جب انسان کا عمل اس کو پیچھے چھوڑ دے تو اس کا نسب اور حسب بھی اس کو نہیں بچا سکتا. اور لہٰذا کیا ہوا کہ یہ قوم بھی برباد ہو گئی. کیسے؟ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، اور ہم نے ان پر ایک بارش برسا دی. فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ، بس دیکھیے کیسا انجام ہوا مجرموں کا. یہ کیسی قوم تھی جنہوں نے جرم کیے؟ ان کا جرم کیا تھا؟ لواطت تھی. اللہ تعالیٰ نے ان پر پتھر کی بارش بھیجی. مطرن کیا تھی؟ بارش تھی. عذاب میں مبتلا کر دیے گئے. وہ کیسے؟ بعض کہتے ہیں کہ ان پر کنکریلے پتھروں کی بارش ہوئی. وہب کہتے ہیں کہ گندھک اور آگ کی بارش ہوئی. اور ابو عبیدہ کہتے ہیں کہ عذاب کے لیے امطرا، یعنی باب افعال سے آیا ہے، اور رحمت کے لیے جب بارش کا ذکر آتا ہے تو وہ مطر ہوتا ہے. ثلاثی مجرد میں ہوتا ہے، یعنی صرف ایک لفظ کے فرق سے معنی جو ہے وہ بدل جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا، اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کر دیا، پتھروں کی بارش ہوئی اور ان کی بستیوں کو اوپر اٹھا کے نیچے پھینکا گیا. آگے جا کے آپ پڑھیں گے موتفقات، وہ بستیاں جو پلٹی گئیں، افق ہوتا ہے پلٹنا، تو ول موتفقات. جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پر پہ ان کی پروں پہ اپنی ان کی بستیوں کو پکڑا اور اوپر لے جا کے نیچے پھینکا. اب دیکھیے کہ بڑے زور سے جب کوئی پتھر یا کوئی چیز اوپر سے نیچے گرتی ہے تو زمین میں گڈھا سا پڑ جاتا ہے نا، بالکل یہی کام ان کے ساتھ ہوا اور ان کو اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر ڈال دیا. آج بھی قومیں اس فعل کے کرنے والے کی سزا کے بارے میں یہی سزائیں ملتی ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجرم کو تلوار سے قتل کیا جائے اور لاش کو جلایا جائے. حضرت ابو بکر صدیق کی بھی یہی رائے ہے. حضرت عمر کہتے ہیں کہ ہومو سیکشول کو شہر کی سب سے پرانی عمارت کے پاس کھڑا کر کے اس کے اوپر عمارت کو گرا دیا جائے. حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ شہر کی سب سے بلند ترین عمارت سے اس کو نیچے گرایا جائے. اور آپ دیکھیں تو اس قوم کے ساتھ یہی ہوا تھا، ان کو اوپر سے نیچے گرایا گیا. اور بحر مردار، جس کو آج ڈیڈ سی کے نام سے جانتے ہیں، یہ وہی جگہ ہے جہاں اس قوم کو دبایا گیا. آج بھی دیکھیں تو وہ سطح زمین سے نیچے ہے، کہ جیسے وہ بستی کے بوجھ سے یہ نیچے گئے. اور اتنا نمک ہے وہاں کہ اس کے اندر کوئی ڈوب بھی نہیں سکتا، اگر کوئی اس میں جاتا ہے نا تو تیرتا اوپر تیرتا رہتا ہے. اگر آپ دیکھیں بحر اردن سے جو مچھلیاں آتی ہیں اس میں گرتی ہیں تو وہ اس کے نمک کی وجہ سے مر جاتی ہیں، وہاں گھاس بھی نہیں اگتی. کہتے ہیں کہ وہاں کی جگہ ایسے لگتی ہے کہ جیسے کوئی چیز پہلے میلٹ ہوئی اور اس کو دوبارہ صحیح کیا گیا. ایک موقع پہ انہوں نے وہاں سڑک بنانے کے لیے کوشش کی کہ زمین کو کھودا جائے، لیکن وہ نہیں کھود سکے. اتنا اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک عبرت کی جگہ بنا کے پیش کر دیا. اچھا، اب آج دیکھیے کہ اتنے برے فعل کو بھی لوگ کتنا خوبصورت بنا کے پیش کرتے ہیں. یہاں تھوڑی سی بات کروں گی اس بات پہ، کیونکہ آج کے دور کا بہت بڑا چیلنج جو نسلوں کو درکار ہے، جس درپیش ہے، وہ یہی ہے قوم لواطت. اتنی ایسی چیزیں کہ جو لوگوں کو فطرت سے ہٹا کے غیر فطری طریقوں پہ لے جاتی ہیں. آپ دیکھیے کہ زنا بھی بری بات ہے، حقیقت ہے کہ زنا کی بھی سزا آپ نے پڑھیں گے آگے جا کے، بہت پڑھی ہے، لیکن زنا پھر بھی فطری ہے. عورت کی مرد سے کشش ایک فطرت ہے، دونوں میں کشش اللہ نے رکھی، لیکن مرد کی مرد سے فطر کشش یہ تو غیر فطری بات ہے. کہتے ہیں کہ یہ ابلیس ان کے پاس پہلے آیا تھا اور اس نے ان کو یہ سارا طریقہ کار سکھایا. کیونکہ بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے نا، یہ انسان ایسے گندے خیالات سوچتا کیسے ہے؟ تو اس کے بارے میں تفسیر ابن اسحاق میں وہ کہتے ہیں کہ اہل صدوم کے پھلدار باغات اور سرسبز بستیاں ایسی تھیں جو اس سرزمین میں کہیں نہیں اگتی تھیں. لوگ ان کو آ کر دکھ پہنچاتے اور ان کے باغوں سے پھل لوٹتے اور چراتے. آخر ابلیس آدمی کی شکل میں ان کے پاس آیا اور ان کو مشورہ دیا کہ اگر تم ان لوگوں کے ساتھ ایسی حرکت کرو گے تو پھر تمہاری حفاظت ہو جائے گی. نعوذ باللہ. کہتے اہل صدوم نے اس مشورے کو قبول کرنے سے انکار کر دیا. اب ہوا کیا کہ چور ڈاکو اپنی حرکتوں پر جمے رہے، تو اہل صدوم نے بھی ان کے لڑکوں کے بالوں کو پکڑ کر ان کے ساتھ یہ حرکت کی، اور اس طرح یہ خباثت ان میں جم گئی. اور حسن کہتے ہیں کہ وہ صرف عورت سے نکاح کرتے تھے. قلبی کہتے ہیں کہ یہ قوم سب سے پہلے قوم لوط نے یہ فعل سب سے پہلے ابلیس نے کیا، اور اس نے اشارہ کر کے جانور کی یعنی طرف اشارہ کر کے بتایا تھا کہ تم یہ فیل کرو. اللہ تعالیٰ بچا کے رکھے نسلوں کو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس وقت اس چیز کو خوبصورت ناموں کے ساتھ، کہیں اس کو لائف سٹائل کہہ کے، کہیں اس کو کیا حرج ہے اور اس کو کیا کچھ کہا جاتا ہے، تو اس کے بارے میں بھی ہمارے ذہن میں بات واضح ہونی چاہیے. اب دیکھیے کہ یہاں یتطہرون کا تانہ دیا نا، بڑے نیک لوگ ہیں، آج بھی یہ تانہ ملتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت اب یہ تانہ نہیں رہا کہ تم کوئی نمازیں پڑھتے ہو یا کیا پڑھتے ہو، بلکہ اس وقت اگر آپ جا کے سلینگ لینگویج میں دیکھیں تو کسی کا صرف ایک ہی سیکس کے ساتھ مطمئن ہو جانا، اس کو تانہ بنا لیا گیا. کہتے ہیں کہ بائی سیکسول ہونا ماڈرن ہونے کی علامت ہے، اور کسی کو اگر ایک ہی سیکس کے ساتھ، یعنی اگر مرد ہے تو عورت سے اور عورت ہے مرد، تو اس کو کہتے ہیں ہیٹرو سیکشول. کہتے ہیں یہ تو دیکھے نوسی پن ہے، یہ تم کہتے ہو آپ کو کیا صرف مرد ہی اچھے لگتے ہیں؟ پھر ایک عجیب و غریب شوشہ سننے میں آتا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں جب ساری عورتوں کو آپ پردہ کرا دیں گے، مردوں کو عورتیں دکھیں گی نہیں، تو پھر وہ مردوں سے ہی تو کریں گے. اب ذرا دیکھیں یہ الزام کہاں لگتے ہیں اور اس ہر بات کا مردہ اسلام پہ ڈال دیں گے کہ اتنے سخت پردے کی ضرورت کیا ہے کہ عورتیں دکھیں ہی نہ اور پھر مرد مردوں ہی کو تو دیکھیں گے. پہلی بات ہے کہ اتنا سخت پردہ دکھا کہاں آپ کو, اور دوسری بات ہے کہ اگر یہ بات سچ بھی ہو کہ عورتیں ساری چھپ جائیں گی تو مرد مردوں سے برائی کریں گے, تو آپ بتائیے پھر یہ برائی تو سب سے زیادہ سعودیہ میں ہونی چاہیے تھی, وہاں تو سب سے زیادہ پردہ ہوتا ہے اور عورتیں کھلے عام نہیں دکھتی. اور دوسری بات ہے کہ پھر ویسٹ میں تو یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے کیونکہ وہاں تو عورتیں کھلی دعوتیں گناہ دے رہی ہوتی ہیں. کیسا شوشہ ہے نا, اور لوگ کیسے سن کے ایک دم جھومنے لگتے ہیں کہ ہاں واقعی یہ بات تو ہم نے کبھی سوچی نہیں. فوراً دوسروں کی بات سن کے ایک دم آتے اچھا ریکی واقعی یہ بات ہم نے کبھی سوچی نہیں ہے. پھر ایک اور دھوکہ دیا جاتا ہے کہ یہ برائی تو جینس میں ہے, یہ تو اللہ نہیں ڈالی ہے تو اب تو ہوگی, یہ تو جینس میں. تو آپ دیکھیے کہ اگر یہ برائی, ہر برائی جس کا کچھ سرا نہ ملے نا آج کے دور میں اس کو جینس میں ڈال دیتے ہیں, یہ تو آپ کے ڈی این اے میں ہے, یہ آپ کے تو فلاں ہیں فلاں, تو پھر پہلی بات ہے کہ اگر یہ جینس میں ہوتی تو کیا شروع سے پھر لوگ نہ کرتے. یہ قوم لوط ہی کو کیوں کہا گیا کہ ماں سبقکم, تم سے پہلے کبھی کسی اور نے کیا ہی نہیں ہیں. آج بھی آپ دیکھیے کہ اس کو اس طریقے سے کامن کر لیا گیا, کہتے ہیں کہ یوگنڈا اور نائجیریا میں پیدا ہونے والا جو بچے ہوتے ہیں ان تک کو اب ایڈز ہے, جو اسی لائف سٹائل کا نتیجہ ہے. کہتے ہیں ہر 11 منٹ میں, یعنی ہر 11 مردوں اور عورتیں, 11 مرد اور عورتیں ہر منٹ میں ایڈز کا شکار ہوتی ہیں, اور 12 ملین سے زیادہ لوگ ابھی تک اس بیماری سے مر چکے ہیں اور اب تو اس سے بھی زیادہ ہوگا. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ ایک اور شوشہ جو اس میں چھوڑا جاتا ہے وہ کیا ہے کہ جی جو بات ابھی کی آپ سے کہ مردوں میں رہیں گے تو مردوں کے ساتھ ہی تو خواہشیں رکھیں گے. آپ نے ایک ڈیزائنر کا نام شاید سنا ہوگا, بڑا فیمس ہے, ورسیچی یا کچھ اس طرح کا اس کا نام ہے. ڈیزائنر ہر وقت عورتوں میں رہتا ہے لیکن وہ کنفیس کرتا ہے اس بات کو کہ میں گئے ہوں, میں مردوں سے تعلق رکھتا ہوں. اسی طرح آپ دیکھیے مارٹینا ٹینس کی پلیئر ہے, وہ اقرار کرتی ہے کہ میں لیسبین ہوں, تو کیا ان کو عورتیں اور مرد نہیں دکھتے؟ نہیں, اصل بات ہے کہ شیطان ہمیشہ انسان کو حرام کی طرف لے جاتا ہے, اور یہی ہے مصرف ہونا. اسی کا ذکر ہے کہ اسراف کرو گے اللہ کی حدوں سے نکلنا, بلن تم قوم مصرفون, تم تو حدوں سے گزرنے والی قوم ہو. فطرت سے انحراف کرنا یہی تو اصل میں اعتراف ہوتا ہے, اور یہی اصل میں فساد ہوتا ہے جس کی وجہ سے انسان رکھتا ہے. ہم سب کو اپنے جوان بچوں اور ان کے اوپر بہت نظر رکھنی چاہیے. آپ دیکھیے کہ آپ اپنے بچوں پہ نظر رکھیں, ٹھیک ہے شک کی ضرورت نہیں, کوئی غلط نہ پڑے, لیکن یقین کریں کہ آج کے دور میں یہ فتنہ بہت عام ہے. مثلا کچھ نشانیاں آپ کے ساتھ شیئر کر سکتی ہوں کہ جس سے ان چیزوں کو دیکھا جا سکتا ہے. پہلی بات ہے کہ جو لڑکے جوان ہو جائیں اس کے باوجود شادی کا ذکر سن کے پریشان ہو جائیں, فرسٹریٹڈ ہونے لگیں, تو اس میں ایک بہت بڑی علامت ہے لڑکوں کی بات کی. پھر بعض دفعہ آپ دیکھیے کہ جیسے جوان لڑکے اگر کبھی ماں یا بہن یا کوئی بہت ہی ان کو کھل کے کوئی مذاق کرنے لگتا ہے کسی لڑکی کے بارے میں, اگر آپ اس پہ لڑکے کو شرماتے ہوئے نہ دیکھیں, بالکل فیلنگ نہ آئے, تو یہ بھی ایک اس چیز کی علامت ہوتی ہے کہ اس کے لڑکوں کے ساتھ تعلقات ہیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیے یہ تو ایک بہت بڑی علامت ہے کہ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں یہ شادی سے کے نام سے گھبراتے ہیں, ہمیں شادی نہیں کرنی, ابھی نہیں کرنی, بعد میں نہیں کرنی, ابھی ہم ریڈی نہیں ہیں, ابھی ہم تیار نہیں ہیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ ایسے لوگوں کو سیم سیکس کے لوگ, یعنی جیسے دوست ہیں تو دوستوں کے ساتھ بہت رہنا پسند کرتے ہیں, لڑکیاں ہیں تو وہ لڑکیوں میں بہت زیادہ پسند رہنا پسند کرتی ہیں. پھر اسی طرح خدا نخواستہ اگر کسی میرڈ شخص کے اندر یہ خواہش آ جاتی ہے نا, تو وہ اپنی بیویوں سے ان کے تعلقات ٹوٹ جاتے ہیں اور وہ بچے پیدا کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے. پھر ایک اور سمٹم, یقین کریں یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ یہ آج کے دور میں پروفڈ ہے کہ ایسے مرد جو گے بن جاتے ہیں نا, ان کو پھر بیٹی اچھی نہیں لگتی, بیٹی کی پیدائش سے وہ بہت خراب ہوتے ہیں. اور یقین کریں کہ ایسے لوگ صرف اس وجہ سے اپنی بیوی کو اذیت دینے کو تیار ہوتے ہیں یا اس کو طلاق دینے کو تیار ہوتے ہیں کہ اس نے بیٹی کیوں پیدا کی, اور اپنی بیٹی سے مطلب محبت بھی ان کے دلوں میں نہیں آتی. فطرت کی بات دیکھیے, یاد رکھیں جب آپ نافرمانی میں جائیں گے نا, جب آپ غلط چیز میں محبت رکھیں گے نا, تو صحیح چیز سے آپ کی محبت ختم ہو جائے گی. یقین کریں کہ پہلے لوگ کیا دعائیں کرتے تھے کہ میرا بیٹا کسی اچھی لڑکی سے شادی کرے, اور آج ماؤں کی دعائیں کیا ہوتی جا رہی ہیں کہ میرا بیٹا کسی لڑکی سے شادی کرے. اور یہ دعا تو میں نے کئی لوگوں سے سنی ہے کہ اللہ کرے میرا بچہ مسلمان لڑکی سے شادی کرے. میں سوچ رہی تھی کہ کہاں ہم جا رہے ہیں نا, پہلے شادی تھی، پھر حسن تھا، بیوٹی تھی، پھر اب یہ ہے کہ اچھا بھائی مسلمانوں سے کریں۔ ماں اس پہ بڑی خوش ہیں کہ بیٹے کی گرل فرینڈ ہے لیکن مسلمان تو ہے، شکر کرو اس نے کسی نان مسلم کو فرینڈ نہیں بنایا۔ لیکن اب یہ وقت بھی آ گیا کہ وہ یہ کہنے لگے کہ اب بیٹے لڑکے جو ہیں وہ لڑکیوں سے شادی کریں، اس لیے کہ لیگل ہو گئیں شادیاں، دنیا کے کئی ملکوں نے اس شادی کو لیگل کر دیا۔ آپ ایک مرد کی شادی مرد سے کروا دیں، ایک عورت کی شادی عورت سے کرا دیں، پھر اگلے مسئلے پیدا ہوتے ہیں کہ اب ان کے بچے کیا ہوں، پھر اڈاپشن شروع ہوتی ہے، پھر اس سے اور گندے کام شروع ہوئے جو پیچھے ذکر کیا تھا آپ کو کہ بعض مشہور لوگوں کے اسپرمس لے کے پھر ایسی عورتیں پریگننٹ ہوتی ہیں۔ اب پریگننٹ ہو تو کون ہو، جو دو بچوں کی ماں ہے تو وہ کس کو ماں بنائے، کس کو باپ بنائے؟ تو اس طرح کے مسائل ہر دور میں ہیں اور آج کے دور میں تو اس کی بڑی شدت ہے۔ ان سب چیزوں پہ قابو پانے کی ضرورت ہے، اور سب سے زیادہ سیف طریقہ تو اس میں وہی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سکھایا ہوا تھا، اور وہ کیا تھا کہ جب تمہارے بچے بالغ ہو جائیں تو پھر تم ان کے نکاح کر دو، اس لیے کہ جب نکاح ہو جائیں گے جب نکاح وقت پہ ایک چیز ہو جاتی ہے تو پھر ایسے باطل اور غلط قسم کے جذبات نہیں پیدا ہوتے۔ جس معاشرے میں اتنی سفوکیشن ہو، جہاں اتنی گندگی اور اتنی برائی ہو، اگر آپ وہاں بغیر نکاح کے اور بغیر شادیوں کے چھوڑ دیں گے تو بعض دفعہ پھر اس طرح کی گندی عادات آتی ہیں۔ پھر باقی وہ ساری چیزیں جو ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے کہ سلیپ اوورز کے لیے جانا اور الگ سے الگ رکھنا رہنا، یہ ساری چیزوں سے اجتناب کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے پھر دعائیں بھی بہت مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں کو ان گندگیوں سے محفوظ رکھے۔ الحمدللہ سبق پورا ہوا۔